नाम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, मार्ग शीर्ष कृष्ण अमावस्या, विक्रम संवत 2057, 25 नंबर 2000, प्रातः लगभग 8:30 बजे, कलकत्ता, राम। परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वरूप वंदे नंद पदमह प्रपन्न पारिजाय पुत्र वेत्रीकृपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानोरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमह न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमल हो जाए, दुख सदा के लिए ही मिट जाए, ऐसा मौका इस शरीर में है। और शरीरों में ये बातें नहीं है, इस शरीर में ये बात है। तो इस शरीर का सदुपयोग करें, अपना जितना समय हमें मिले उस समय का सदुपयोग करके परमात्मा की प्राप्ति करें। इसके लिए आवश्यकता है सावधान रहना, हरदम सावधान रहना। सावधानी साधना है, सावधानी छूटने पर साधन नहीं बनता, साधन सावधानी से ही बनता है। इस वास्ते बड़ी तत्परता से, बड़े उत्साह से तत्पर रहकर परमात्मा के भजन में लगे रहना चाहिए और सब सावधान रहना। ये संसार है, इसमें तरह तरह की बातें होती है, परंतु उद्धार इसमें करना कोई चाहे तो सावधान रहकर कर सकता है, कमल रहने से काम नहीं चलेगा। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सबसे सादर निवेदन है कि सावधान रहकर भजन में लगे रहे। और तुम साधन करना वो ऐसे नहीं कि घंटा दो घंटा तीन घंटा, साधन करने की वो बात होती है आज ही बहुत सावधान रहना, हर समय सावधान। कोई भी काम करो बड़ी सावधानी से करो, भगवत संबंधी बात करो तो उसी में तत्परता से लगे रहो, संसार की बातें नहीं आवे। संसार की बातों में तो परमात्मा का चिंतन होना चाहिए, पर परमात्मा के चिंतन में संसार की बात नहीं आनी चाहिए। ये सावधानी होती है, सावधान रखे इस बात की कि भगवान के चिंतन में हरदम इस विषय में सबसे यही प्रार्थना है कि हरदम भगवान का चिंतन हो और जो काम करो वो भगवान का कर रहे हैं। हम ये पांच बातें हैं, बड़ी सार की बातें, अच्छी बातें मालूम नहीं है। तो मैं भगवान का हूं, दूसरी बात के भगवान के दरबार में ही रहता हूं। आप भगवान के दरबार में कहीं दूसरी जा सकते नहीं, त्रिलोकी में कहीं भी आप रहेंगे तो सब भगवान की जगह है, कोई दूसरी जगह नहीं है, दूसरा कोई मालिक नहीं है, परमात्मा ही सबके मालिक है। इस वास्ते परमात्मा के ही दरबार में सदा रहता हूँ, दो बात। तीसरी बात कि करता हूँ वो भगवान का ही काम करता हूँ, जो कुछ करता हूँ स्वतः रहती है, सब स्वभाव स्वाभाविक सावधान रहता है। माता कौशल्या जी ने जब भगवान के लिए प्रसाद बनाया तो पूजा हेतु की नाशाना पूजा के लिए सामग्री ली तो सबसे पहले अपने स्नान किया, पवित्र किया, मानो पवित्राराम पवित्रो एवं मंगलाराम से मंगल। अशुद्धि नहीं आनी चाहिए, कोई अशुद्ध चीज नहीं होनी चाहिए। यथ करोशी यदश्माशी यद जोशी ददाशी यथोशी तीर्थाशी क्रिया, यथ करोशी में संपूर्ण क्रिया आएगी, यदश्माशी में खाना पीना आदि शरीर के निर्वाह के लिए जो वस्तुओं का सेवन करना है वो सब आ गया, वो सभी पवित्र चीजों का सेवन करना चाहिए। यज्ञोशी जो दान करता है, यज्ञ करता है, पूजन करता है, होम करता है, वो भगवान के लिए ही करे। और ददाशी जो दान पुण्य है वो भगवान के लिए, या तपस्या जी वो तपस्या करता है, कष्ट सेना है वो भगवान की तपस्या, सब भगवान का अर्पण करे। तपस्वी मानते तदगुरु पदार्पण हम जो करता है सब कर भगवान करे। यदि यजोशी ददाशी यपस्या चित्ते तत्पुरुषो मदर्पणम सब भगवान के अर्पण करे। तो इसका फल बताया है कि शुभ अशुभ फल मोक्ष से कर्म बंधन ही, शुभ अशुभ कर्मों के बंधन है उसे छूट जाओगे और विमुक्त हो माओ पेश से, उस कर्म से छूट करके विमुक्त होकर मेरी प्राप्ति कर लोगे। तो इस वास्ते सब काम भगवान के लिए करना, ये सावधानी ये है कि और उद्देश्य न हो, उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति करना ही हो, संसार का कोई काम नहीं, उद्देश्य नहीं, धन संपत्ति वैभव आदि हमारे कमाना उद्देश्य नहीं है। आ जाए जितना जितना आ जाए, न्याय युद्ध काम करते हुए लाखों रुपए हो जाए तो हो जाए, साधारण कोई काम हो तो बढ़िया बात है, और दरिद्र स्थिति हो जाए तो आनंद बात है, उनसे कोई दुख नहीं हो संसार का। ये बात है, भगवान का विधान जो होगा वो हो जाएगा, उसके अनुसार से प्रसन्न रहे हरदम ही। तो भगवान का हूँ, भगवान के दरबार रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, और भोजन भगवान का ही करता हूँ, और भगवान के ही यहाँ पर जो कुछ काम करो, और सब काम भगवान करता हूँ, भोजन भगवान करता हूँ, भगवान के जनों की सेवा, भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। जो करता है सब भगवान का काम करता है, भगवान का योग भगवान का काम हो तो और काम क्या, हमारे काम कोई है ही नहीं, केवल भगवान की सेवा ही है और कोई काम ही नहीं है सिवाय भगवान के। भगवान की सेवा ही करता हूँ, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का भोजन करता हूँ, और भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। अपने माता पिता है, भाई बहन है, स्त्री पुत्र आदि है, जो दूसरे सब कुटुंबी है, ये सब भगवान के हैं, तो भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। ये पांच बात है, उम्र भर हमारे यही काम करना है, और काम है ही नहीं हमारे, तो ही है। जो कुछ करता हूँ भगवान का काम करता हूँ, तो हरदम भगवान का काम करता है, भगवान का ही चिंतन है, भजन है, तो भगवान के दरबार रहता, भगवान में करता, भगवान के प्रसाद पाता हूँ, तो उसको प्राप्ति भी भगवान की ही होगी, और क्या होगा सिवाय भगवान के, और कोई बात है ही नहीं हमारी। तो ये बात इसको सावधानी कहते हैं, इसका नाम सावधानी है, हरदम साफ से तो सावधान रहना, भगवान का काम कर रहा है, भगवान के काम करते हुए अनुकूल अनुकूलता और प्रतिकूलता आती है, तो अनुकूलता और प्रतिकूलता भगवान की भेजी हुई है, जिसमें भी प्रतिकूलता और प्रसन्नता ज्यादा होनी चाहिए। कोई एक माई है, उसके सामने बालक खेल रहे हैं, तो खेलते हुए बालकों के अनेक तरह खेल खेल रहे हैं, अपने खेल में देखने वाले माई को प्रसन्नता आई, कभी सबको लड्डू दे दो, सबको जलेबी दे दो, सबको मिठाई दे दो, सबको खिलौना दे दो, ये तो सबको दे सकते हैं, परंतु थप्पड़ नहीं लगा सकते। गलती करता है तो शिकायत करती है उसी माँ के सामने कि तेरा बच्चा गड़बड़ कर रहा है, तो वास्तव में त्रास देती है, तो उसे माँ की ममता है। इसी तरह से अपने भी प्रतिकूल कोई घटना घटे तो समझनी चाहिए भगवान की विशेष कृपा है, अपनापन है, इस वास्ते ये प्रतिकूल घटना घटी है, तो प्रतिकूलता आने पर आनंद होना चाहिए, बुखार आने पर आनंद आना चाहिए, धन नष्ट होने पर आनंद आना चाहिए, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर खुशी आनी चाहिए, आनंद आना चाहिए, विशेष भगवान की कृपा है। अपनापन होता है, अपनापन रहा दुख दिया जाता है, तो भगवान ने मेरे को अपना माना है, तो अपना मानने का जो आनंद है उनके सामने संसार का तो कोई चीज नहीं है। अपनापन में जितना आनंद है इतना दुख थोड़ी प्रतिकूलता में, उसमें भी आनंद ही हो रहा है, भगवान की कृपा हो रही है। अरे समझकर यावत मात्र अनुकूलता प्रतिकूलता में, प्रतिकूलता मान विशेष आना चाहिए, अनुकूलता भी आनंद आना चाहिए। अनुकूलता अनुकूलता को लेकर सुख नहीं, भगवान का विधान है इस बात से सुख है, भगवान के विधान को लेकर सुख देखना है, अनुकूलता का सुख भोग नहीं करना है। अनुकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल वेद नियम दुखम, तो सुख और दुख का भोग नहीं करना है, एक भोगी होता है एक योगी होता है, तो संसार सब भोगी, मैं भोगी नहीं हूँ, मैं तो भगवान का हूँ, मैं योगी हूँ, योगी के बीच में समता होती है। यही तेज दस्तर को ये साहब में स्थित पर है, जिन पुरुषों का समता में स्थित हुआ है, तो समता है भगवान का स्वरूप है, निर्दोष अंगी समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष है और सब है, तो परमात्मा का स्वरूप सब है और निर्दोष है, कुछ कोई दोष नहीं है, तो निर्दोष अंग समम ब्रह्म तस्मात् निर्देशिता, तो वे हरदम ब्रह्म में स्थित रहते हैं, जैसे मन सत्ता में स्थित रहा तो सब परमात्मा में स्थित रहते हैं। इस वास्ते हरेक काम होते अनुकूलता प्रतिकूलता जो घटना घटते है, दरिद्रता आवे तो आनंद, अधर्मता आवे तो आनंद, निंदन्तु नेति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मे समापेशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैवमे वर्णमस्तु युगान्तरे वा न्यायात्वथ प्रवर्तन्ति पदन्नधीरा। पंडित होते हैं वो न्याय रस्ते से प्रतिकूल करते नहीं, न्याय के अनुसार चलते हैं। निंदा करे लोग तो उसमें भी आनंद है, निंदा के लायक काम कोई भी नहीं करते, निंदा के लायक शास्त्र निषिद्ध कारण का अर्थ है वो काम हम नहीं करेंगे। ये बातें ठीक आती है ना, आप लोगों को बातें ठीक सुनती है ना, निगरा को भाई नहीं सुनती हो तो इसे सुधार करो, सुधार करो, और ठीक तरह से सुनता रहे वो बात ठीक है। मेरे को कुछ शब्द अधिक मालूम देता है, महाराज कहते थे उस समय भी मेरे को पूरा मालूम नहीं पड़ता था, तो आपको पूरा मालूम पड़ता है ना, मेरी समझ में शब्द बड़े जोर से आने हैं, तो आपके ठीक मालूम देता सभी, नहीं तो सुधार कर दो, नहीं तो मैं कहता हूँ तो हर एक परिस्थिति में खुशी रहे। मन प्रसाद सौम्य तुम बोध मात विनग्रह भाव शुद्धि देते तत्पो मन समुचते। तपस्या है जो होती है घटना करने मन प्रसाद सब मन में प्रसन्नता रहती। प्रसाद सु प्रसन्नता हरदम प्रसन्नता रहे, हरदम खुशी रहे, हरदम सुखी रहे, दुखी नहीं हो कभी भी। हरदम प्रसन्न रहना मानसिक तपस्या है। भाव संशुद्धि अपने भाव शुद्ध है, निर्मल है, भाव अशुद्ध रहे बने इसमें सावधान रहो। तो हरदम सावधान रहना ये हमारी खास बात है। इस वास्ते सबका सब जीवन पवित्र हो जाए। भगवान है पवित्र, नाम पवित्र हो यम मंगलाराम से मंगलम, मंगलम मंगल भगवान का है, पवित्र में पवित्र भगवान का है। शुद्ध निर्मल भगवान की शब्द होते ही आदमी के भीतर निर्मला निर्मलता स्वतः आती है, स्वाभाविक पवित्रता आती है, स्वाभाविक निर्मलता आती है, स्वतः सिद्ध निर्मलता आती है। क्योंकि उद्देश्य जिसका निर्मल है, भगवान याद है, तो फिर भगवान से बढ़कर कोई निर्मलता है नहीं। वे जब याद रहेंगे तो सब काम आपके बड़े सुंदर सफेद और निर्मल होंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, स्वतः स्वाभाविक। भगवान की विधान में परम से मन की एक तपस्या है समान में, नहीं तो तपस्या में कष्ट पड़ना पड़ता है। मौन मननशीलता भगवान के स्वरूप का मनन होता रहे, मौन ना चुप रहना भी है, परंतु मन की तपस्या है ना, यहाँ चुप रहना नहीं हो, चुप रहना बाणी की तपस्या में, इसमें मौन है मननशीलता, परमात्मा के स्वरूप का मनन होता रहे, उसके ध्यान उसी होता रहे परमात्मा का ही। आग मैंने कहा अपना मन बस में हो, अरे काम करते हुए निर्मलता अपने हृदय में रहे, इंद्रियों के बस में, इंद्रियों के बस में, मन में बस में हो, ये बस में होना ये तपस्या है। ओ भाव संशुद्धि, भावों की अत्यंत शुद्धि हो, निर्मल भाव हो, क्योंकि स्वार्थ भाव सब गांव परमात्मा के अर्पण किया, और बिंब का उसके लिए अभी दी तो बिंब तेरे गंतव्य, गंतव्य क्या होगा, अंत में गंतव्य प्राप्तव्य परमात्मा ही होंगे। बिंब तेरे गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना, वो सब ब्रह्म कर्म हो गया, वो सब समाधि हो गई, सभी काम हो गए परमात्मा की प्राप्ति के कारण हो गए। कोई भी कारण ऐसा नहीं जो परमात्मा से अलग करने वाला हो, भिन्नता करने वाला हो, वो आता है स्वार्थ। जब अपना स्वार्थ आता है तो उस स्वार्थ में अपना मतलब चाहते हैं कि मेरे धन प्राप्त हो, मेरे मान प्राप्त हो, मेरी बढ़ाई हो, मेरी प्रशंसा हो, मेरे को सुख मिले, मेरे को धन मिले, ये भाव है। ये भोगी का भाव है, योगी का भाव ये नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए और सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, कभी किसी को किसी बात भी कष्ट न हो, सुखी है सभी, ऐसा उनका भाव होता है। वही वास्तव में सबका आनंद करने वाला होता है। तो सबके सुख करने में अपना भी सुख है, अपना सुख अपने स्वार्थ में नहीं, अपने हित में नहीं, सबके हित में काम है, वो संसार के भगवान का, भगवान का भजन है। तो हरदम ही रात दिन अपनी उम्र सब सुबह से लेकर शाम तक, और जिस दिन मालूम दिया उस दिन लेकर के मृत्यु तक, जितने कार्य है वो सबके सब भगवान के। साधारण क्रियाएं है वे क्रियाएं भगवान के अर्पण कर दो। शास्त्र में संतों ने लिखा है कि जैसे झाड़ू देख करके और कूड़ा कचरा बाहर फेंके, उनमें भी भगवान की भावना हो कि भगवान की सेवा करता हो, तो वो भी भगवान की सेवा हो जाएगी। अरे डर करके भागता है उसमें भी लिखा है कि वो भी भगवान की सेवा है, भयभीत होकर के भागा वो भी भगवान की सेवा है। भागवत का एकादश में जो एकनाथ जी बना ली भागवत है, वह भागवत में इसको भी भजन बताया है। सब कुछ भगवान का ही करे तो भगवान का हरदम भजन हो रहा है। तो हर एक क्रिया उस क्रिया का संबंध भगवान साथ जोड़ दो तो हो जाए भजन, और स्वार्थ के जोड़ दो वो हो जाएगा पतन। तो अपने पतन की क्रिया कोई नहीं हो, सब की सब क्रिया भगवान का भजन हो जाए। तो जो कुछ करते हो, देखते हो, सुनते हो, समझते हो, चिंतन करते हो, यद करो से दस नाश यो से दस, सब संभाल वगैरह भगवान का। तो सुबह शुभ बंद से कर्म बंद ही कर्म का तो बंधन है, शुभ अशुभ दोनों। अपने सुखदायी लोगों की प्राप्ति करने वो अनुकूल है, और दुखदायी धन आदि का प्राप्त करना ये दुखदायी है, ये कर्म फल है। इसमें भी भगवान की प्रसन्नता ही देवे, अपना भोग न भोगे, तो सबका सब भजन हो जाता है। सबका सब भजन मामूली क्रिया, साधारण क्रिया है वो भी। चलता है तो भगवान ही तरफ चलता हूँ, बैठा हूं तो भगवान ही बैठा हूँ, और सोता हूँ तो भगवान के लिए ही सोता हूँ। काम सबका सब भगवान के लिए करे तो सबका सब आपका भजन हो जाएगा, वो कल्याण करने वाली चीज हो जाएगी। मात्र जितने भजन में सब जैसे भजन हो जाएगा। इस वास्ते बड़ी सावधानी के साथ काम करे। तो सावधानी साधना हरदम दिल में जागृत रही है बंदा। हेत प्रीति हरिजन ने करिए पर हरिये दुख द्वंदा, दिल में जागृत रही है बंदा, हरदम जागृत रहे। हेत प्रीति हरिजन से परवार भगवान करे, और हरदम भगवान का काम करे, और मन में प्रसन्नता रहे, आनंद रहे। तो जीने में भी आनंद है और मरने में भी आनंद है। एक राजकुमार मारा ये ब्याज न तो सीता साय न मरना ठीक, जो सीता भी दुख पा रहा है पूरी रोटनी में भी, पाप करे तो दिश भाषण जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट गाई, तो उसका फल तो दुख पाना पड़ेगा ही, क्योंकि क्यों दुख देता है, दुख का फल तो दुख होता है, इस बात दुख पाना पड़ता है। तो राजपुत्र को तो ये आशीर्वाद दिया कि तुम जीते रहो। राजपुत्र चिरंजीव, और जो तपस्या करता है, भजन करता है और तपस्या करता है दिन भर, संयम खाने पीने का, सोने आदि का संयम कर गए, सोना भी कम थे, बोलते भी कम थे, और तपस्या करना उसको कर तो बची हो, क्यों जीते हो तो दुख पा रहे हो, और मरकर मर जाओगे तो तपस्या का फल अगाड़ी सुखी हो जाओगे तो तुम मर जीवो। राजपुत्र तो चिरंजीव रहो, क्योंकि जीता है जितने ही सुख है, इसका प्रयास का फल अगाड़ी दुख भोगना पड़ेगा। इस बात ये कहा तुम जीते रहो, और उसको दुख भरना पड़ेगा, अगर भरने पर सुखी हो जाएगा। इस बात से बाजी ऋषि पुत्र का, और संत थे उस संत ने कहा जीव हुआ मरवा साधो, तुम जीवो चाहे मरो कुछ भी करो, कारण के अच्छा भजन स्मरण करते भगवान में लिखा रहता है। जैसे अभी कहा ना, यद करो सीधे सब भगवान की अर्पण करे सब काम, अरे भगवान का ही रह, भगवान का ही चिंतन करे। ऐसे संत परसोस होते हैं, वे साधु आश्रम में हो चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे स्त्रिया हो चाहे पुरुष हो, चाहे दरिद्री हो चाहे धनी हो, कैसे ही हो, तो वे भगवान का भजन करते हैं, तो उनमें अंत में सबको आनंद ही मिलता है, सुख ही मिलता है। तो इस वास्ते उसका आवाज कर क्या जी हुआ हमारे पास साधु, तो साधु है जीते रहो चाहे मर जाओ, तुम्हें आनंद ही आनंद रहेगा। इस बात से उसको जीने की जरूरत नहीं हो, मरने की जरूरत नहीं, इस वास्ते संत भगवान के भजन करने में लगे रहते हैं, वह जीने की इच्छा भी नहीं होती, मरने की इच्छा भी नहीं होती। इच्छा बाधक में तो बाधक है और संसार में क्या बाधक है, हम चाहते है सुख, यही दुख है। साधना का सुख का साधना छोड़ दे, दुख होता ही नहीं। दुख तभी होता है जब सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, आदर चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, सुख सामग्री चाहते हैं, वो चाहना में ही दुख है। चाह गई चिंता में जी मनवा बेपरवा, जिसके हृदय में चाहना ही नहीं रही तो पूर्वा किस बात की है। चाह गई चिंता मिटी, चाह रहने से ही चिंता होती है, हम अनुकूल हो जाए या प्रतिकूल बढ़ जाए तो वो भाई कभी सुखी हो नहीं सकता। तो आप भाई बहन जितने सुनते हैं वो हरदम प्रसन्न रहो, भगवान की कृपा पार करे, जिस अवस्था में भेजे भगवान की मर्जी है, जाहे विदरा के राम ताहे विदरे, जैसे भगवान की मर्जी हो ऐसे रहो। सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाहे विदरा के राम ताहे विदरे, और भगवान का भजन करते रहो। सीताराम जी के भगत है, सीताराम सीताराम कहो, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहो, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण कहो। और भाई ऐसे ही तुम शंकर पार्वती शंकर पार्वती शंकर कहो, तुम्हारा जो ईश्वर हो उसका चिंतन करो, और जो विधान आ जाए जाए मिला के ताई मिल रहो, सुख मना के तो मौज, दुख मना के तो मौज, अपने तो आनंद ही आनंद है। जय सच्चा वैद्य है और हम अगर रोगी है तो वैद्य देव वो बढ़िया है, वहां जिब्बा कसूटी नहीं होगी। हम कोई चीज लेने को जाते हैं तो उस चीज को देखते हैं, चाक करके देखते हैं कि चखने में ठीक है ना, दिखने में अच्छी है ना, बढ़िया सुंदर है, ऐसा देखते हैं तो वो देखते हैं। परंतु वैद्य से दवा लेना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि उस चीज की दवाई दे, वो मीठी वो दवाई दे, ऐसा नहीं कहते। वहां तो दवाई दिया वो ठीक है, जो वैद्य उसे समझते हैं अगर बढ़िया सुंदर है देते वैद्य, अगर मीठी है तो आनंद है, अगर कड़वी से कड़वी दे तो भी आनंद है, क्योंकि वैद्य है वो पीयूष पानी है, हमारे हितैषी है, हमारा सुख चाहते है, तो हमारा दुख दूर करने के लिए बीमारी दूर करने के लिए जो दवाई दे वो ही ठीक है। उसमें ठीक बेटी के लिए हमारी जिब्बा काम नहीं करती, हमारी कसौटी काम नहीं करती, वहां तो वैद्य जी की जो बुद्धि वो ठीक है, उनके जो विधान है वो ठीक है। ऐसे भगवान का विधान है, उससे जो हमारे समय सुखदायी परिस्थिति आती है, कभी दुखदायी परिस्थिति आती है, तो हमारा कल्याण उसमें है, वो परिस्थिति भगवान भेजते हैं। हम हमेशा अनुकूल परिस्थिति भेजे चाहे प्रतिकूल भेजे, हमें क्या बंधन उससे, हमें सुख भोगना थोड़ा ही है, हम भोगी थोड़े ही है, हम तो योगी हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए मार्ग में चलते हैं। इस वास्ते सुख और दुख में राजी और नाराज नहीं होते, हम तो भगवान के विधान में राजी होते। जाई बिजरा का नाम ताही मिल रही है, जिस तरह से भगवान रखे उसी तरह से रहा है, अपने सुख और दुख नहीं होना है। तो ये मनुष्य का कर्तव्य है कि अपना कर्तव्य करे ठीक तरह से, सबको सुख, सर्वे भगवंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आत्मा दोहरा रहे, किसी को भी कष्ट न हो, अपने पर दुख परवाह ही नहीं, अपने दुख आवे सुख आवे ऐसी कोई परवाह नहीं, सर्वे भवंतु सुखिना, सबके सब जीव मात्र सुखी हो जाए, जीव मात्र भी आनंद ही आनंद होता रहे, मंगल ही मंगल होता रहे, अमंगल किसी का भी नहीं हो, क्योंकि अमंगल किसी को सुहाता नहीं, उसका नतीजा सबके लिए बढ़िया होना चाहिए, सबके लिए बढ़िया नतीजा वही ठीक है, ऐसा समझ करके सबको सुख करने की विचार है। तो भाई और बहनों का ऐसा सिद्धांत रहे, जो भगवान का विधान है बहुत ठीक है। अगर हमारे लिए इतना होता तो भगवान प्रतिकूलता भेजते नहीं। और भाई कड़वी दवाई देता है वैद्य, तो कड़वी दवाई हमारे रोग को दूर करने वाली है, हमारे को निरोग बनाने वाली है, तभी वो दवाई कड़वी देता है। कड़वी हमको हमारे साथ पैर छोड़ रही है, द्वेष हो रही है, हमारा कष्ट हो देता है, हमारा मंगल करना है। इस वास्ते जो परिस्थिति भगवान ने भेजे उसी में सर रहो। अगर ये बात आ जाए, ध्यान में आ जाए, तो मनुष्य का जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा, हरदम आनंद देने वाला हो जाएगा, प्रसन्नता देने वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान का विधान समझता है उसमें। सुख में सुख होता है, सुख तो भगवान विधान, दुख होता है तो भगवान विधान, अनुकूलता होती तो भगवान का विधान, प्रतिकूलता होती तो भगवान का विधान। भगवान की तरफ दृष्टि रहे, भगवान का विधान समझा जाए, हर एक जो परिस्थिति आवे वो परिस्थिति आनंद देने वाली होती है। हमारे उसमें तो सुख दुख करने का क्या मतलब है? हमारे तो भगवान के राज्य में माजी है, हमें अपना अनुकूलता नहीं देखना है। क्योंकि हम तो भगवान के हैं, भगवान के हम हैं, तो भगवान हमारे लिए मंगल ही करते हैं। बालक को जब पढ़ाते हैं तो उसको प्रतिकूलता मालूम देती है, क्यों? खेलने में बंद, खेलना बंद करके पढ़ाने में लगा देते हैं, तो पढ़ाने में लगे में दुख मालूम देता है, परंतु उसका हित है उस बात में। इस बात से गुरु है, माता पिता है, उसको पढ़ाने में लगाते हैं तो पढ़ाने में वो दुख पाता है, ये मूर्खता है। माता पिता सदा हमारा हित करने वाले, गुरु सदा हमारा परम हित करने वाले, उनके विधान में राजी नाराजी होता है, ये उनकी खुद की भूल है। उनमें भगवान की प्रसन्नता रह करके राजी होता है, प्रसन्नता होती रहे। इस वास्ते अपने जीवन में चाहे अनुकूलता आवे चाहे प्रतिकूलता आवे, उसे अनुकूलता प्रतिकूलता से हमारे सुखी दुखी दुख तो ही होना है। हमारे तो भगवान के विधान में प्रसन्न रहना है। भगवान अगर सुख दे के राजे तो सुख दे, दुख दे के राजे दुख दे, उनकी जैसे मर्जी हो वैसे करो। तो भगवान की मर्जी के अनुसार चलता है तो वो काम सीख होता है। इसी केस में सत्संग होता है, उस सत्संग हो रहा था, उसमें शेर जी श्री जयदयाल जी गोविंदका ने बात कही और प्रसंग चला, तो उन्होंने कहा हमारा तो मंगल ही मंगल होता है, जो काम होता है वो मंगल ही होता है, सदैव आनंद ही आनंद होता है। कोई मर जाए तो मंगल, कोई जन्म जाए तो मंगल, धन आवे तो मंगल, धन चला जाए तो मंगल, हमारे तो सदा आनंद ही आनंद होता है। तो मैंने पूछा कि आपके आनंद ही आनंद होता है, दूसरों को क्यों नहीं होता? जब सबके ही आनंद होना चाहिए, क्योंकि भगवान का विधान तो सबके लिए होता है, कोई आपके लिए होता हो दूसरों के लिए न होता हो ऐसी बात तो है नहीं। क्यों? समोह सर्वभूतेषु नवे द्वेषो से प्रिय, नहीं कोई द्वेष का विषय है न कोई प्रीति का विषय है, समान रीति से सबके कृपा पर समान है, सब पर बोरी बराबर दया, संपूर्ण जीवों के ऊपर दया भी मेरे बरोबर है, विधान में सबके विधान बरोबर है, और कर्मानुसार उसे विधान करता हूँ, तो कठिन कठिन काम करता हूँ पापों का नाश करने के लिए, शुभ करता हूँ तो भजन ध्यान करने के लिए, तो वास्तव में उसका विधान है, उसमें मंगल है। इस वास्ते शेठ जी ने कहा कि हमारे तो आनंद ही आनंद होता है, तो ये आनंद तो सौड़े है। सब भाई अगर मान ले, सब मैं मान ले इस बात को कि जो भगवान का विधान है वो हमारे लिए मंगल है, तो हरदम ही आनंद रहेगा। चलते फिरते खाते पीते सोते बैठते उठते जागते जो काम करते वो आनंद ही रहेगा हरदम ही, क्योंकि भगवान की मर्जी से होता है। अपने जो काम करना है वो तो भगवान की आज्ञा के अनुसार करता है, आज्ञा से विरुद्ध हम काम करेंगे नहीं। और जो होता है वो चाहे सुखदायी हो चाहे दुखदायी हो, जैसा होता है वो ठीक हमारे मंगल के लिए होता है। वैद्य जो कड़वाई कड़ी दवाई देता है वो कोई हमारा अहित करना चाहता है क्या? वो कोई हमारा रोग बनाना चाहते है? वो तो हमारे हित के लिए करते हैं। हमारे को कड़वी और मीठी दो बात हमारे को दिखती है, परंतु उसके हृदय में क्या है? उसके हृदय में तो मेरा हित है। जैसे डॉक्टर किसी अंग को काटता है तो काटते में भी उसी दया रहती है, प्रेम रहता है, हित रहता है। हित रहने से उनका जो विधान होता है वो सदा मंगलमय ही होता है। तो वैद्य के डॉक्टर के भूल हो सकती है, परंतु परमात्मा की यहाँ भूल नहीं होती। इसमें तो बड़ी सावधानी होती है स्वाभाविक ही। तो इसमें निसंग रहना चाहिए, हरदम ही आनंद में मौज में रहना चाहिए, क्योंकि जो भगवान करते हैं वो ठीक करते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है श्रुतम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मिलती, मेरे को श्रुत समझता है उसको शांति मिलती है। भोगता रही है तो शाम यज्ञ तपस्या जितना भोगता रही है तो शाम सब लोग मैं सबका मालिक हूँ मैं। और श्रुतम सर्वभूतानां प्राणी मात्र का परम श्रुत हूँ, परम हित करता हूँ। तो वो हित की बात करते हैं तो उसमें हमारा दुख क्यों मानना चाहिए? वो तो हमारे हित के लिए करते है राम भी। तो ऐसी हित की बात करने वाले को मान करके हर समय सुख रहे वाले तभी कठिन से कठिन काम में भी आनंद होता है, सुख से सुख काम में भी कठिनता आनंद होता है। और हर एक बात में मंगल ही मंगल होता है, क्योंकि भगवान का विधान है। भगवान के विधान में राम के न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम के न चाहे सोई होई, हमारे जो होता है जो राम जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। करे अन्यथा अस नहीं कोई, उसको उठ फेर करे ऐसा कोई है ही नहीं, किसी ताकत नहीं है कि भगवान के विधान के सिवाय कुछ कर सके। तो राम की न चाहे सोई होई, तो राम जी हमारे लिए कारण नहीं बदल करते हैं। हम दुखी क्यों हुए? दुखी तभी होते हैं जब हम भोगी होते हैं। हम भोगी नहीं, हम योगी हैं। भगवान के हम है, हमारे भगवान है, भगवान के होने पर स्पष्ट हो जाए। एक महात्मा थे संत के, वहां एक साधु हुआ जा करके कि महाराज मेरा कल्याण हो जाएगा, भजन करो भैया। उनको साधु बढ़ा दिया। रात्रि में एक सांप आया, सांप पहाड़ से, तो सांप था वो काटने के लिए आया। तो संत जी और शिष्य तो सोया हुआ था और संत बैठे थे, तो बैठे उन्होंने जल लेकर ये सार पर डाला। और सार को पूछा कि तू कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है? उसने कहा कि वो जो सोता है उसको काटने को जा रहा हूँ। तो ऐसी बात तो मैंने सुनी नहीं, सांप जान कर काटने को जाता हो ऐसी नहीं है। सांप तो छिड़ जाता है, कोई पैर से दब जाता है तब काटता है, ऐसे काटता नहीं। कि बात तो ये ठीक है, परंतु ये बात है कि मेरा उसने गला घोट करके गले का खून पिया था, तो उस खून पीने के लिए जा रहा हूँ। वो खून मैं पी जाऊं तो मेरा बदला उतर जाएगा, क्योंकि मेरा गला काट करके चूस करके जो खून पिया इसने, इस वास्ते गले में काटना है तो खड़े कैसे कटूंगा? पैर दब जाएगा, छिड़ जाएगा तो पैर को काटूंगा, मेरा मुंह जहां मिले वहां काटूंगा, मैंने गले तक मैं कैसे पहुंचूंगा? इस वास्ते सोता हुआ बाद हमारे गला काट करके अगर उसका खून पी लो तो मेरा जय उतर जाएगा, मन का बदला उतर जाएगा। तो सर ने कहा फिर खून नहीं पीना है तो खून में दे दू, तो दे दू आप हमारे बड़े खून पीना, ये मेरा वास्तव में उद्देश्य इस बात जा रहा हो। तो संतों ने क्या किया कि उसे छाती पर पैर रख करके छुरी लेकर के गले में वो लगाई छुरी, तो छाती पर पैर लगा, छुई लगाई तो जाग गया, उसकी नींद उड़ गई। नींद उड़ने पर देखा कि महाराज के हाथ में छुरी है और मेरे गले ऊपर लगा रहे, तो पीछे सो गया। नींद आ गई तो नींद आ गई तो बस नींद आ गई सो गए। महाराज ने थोड़ा सा गले में चेहरे करके उनसे खोल लिया, एक कटोरी में लेकर साहब को गले कुचाट गए, उसने साफ कर लिया। उस साफ हो गया, खुश प्रसन्न हो गया, तो बड़ा अच्छा हुआ, आज मेरा बदला उतर गया, तो अब जाता हूँ। और चला गया। सुबह उसको पूछा कि तू रात्रि को सोया था, तेरे को आप बात देखे कि महाराज आपके हाथ में छुरी थी और मेरे या गले में लगा रहे थे आप, तो उसे बेदू जगह नहीं, मैं जगू क्यों? मैं तो सोचता हूँ महाराज जो करते हैं हमारे के लिए कल्याण करते हैं, कहते गला काट रहे हैं तो कहते इसे बोलते हैं मरने में कल्याण होता होगा, हम क्या जाने इस बात का, हमारे को क्या पता गला काटते हैं तो इस समय मृत्यु से ही कल्याण होता होगा, ये बात सब महाराज जानते हैं, मैं तो जानता नहीं। तो अनजान होकर के महाराज के विधान के विपरीत मैं काम कैसे करूं? जब गुरु मानता हूं उनको, ये हमारे कल्याण के लिए काम करते हैं सभी, तो शायद इस समय में प्राण जाने से कल्याण होता होगा, तो ये गले के छुरी मार रहे हैं, तो ऐसे में सो गया, बस नींद आ गई। अब जरा विचार कर तो सोचो कि हाथ में छुरी लेकर गले में कोई छुरी लगाता हो उनको नींद आ जाएगी, उसे बड़ी चिंता होगी और दुखी हो जाएगा, कहते हो महाराज गुरु हो चाहे कोई हो, परंतु जिसका विश्वास है कि ये ठीक करते हैं, ऐसे भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। भगवान जो करते हैं हमारे लिए जो विधान है वो मंगलमय है, हम समझ नहीं सकते क्या भगवान के विधान को समझते हैं? हम भगवान क्यों भेजते हैं दुख, क्यों भेजते हैं शोक? भगवान तो केवल हमारा हित करते हैं, मंगल करते हैं, क्योंकि सूर्यम स्वरूप होता ना, प्राणी मात्र के सूर्य है भगवान, सूर्य सर्वदे ही ना, तो भगवान जैसे भगवान सूर्य है ऐसे भगवान भी संतों के लक्षणों में आता है, सूर्य सर्वदे ही ना, देही मात्र के सूर्य होते हैं। यूं रामायण में आया है ना कि अनुकूलता प्रतिकूलता सब आती है, परंतु संत महात्माओं के प्रतिकूलता आती ही नहीं, जो विधान होता है वो प्रतिकूल होता है तो उसमें भी आनंद है, अनुकूल होता है उसमें भी आनंद है, क्योंकि भगवान का विधान है, भगवान का विधान तो हित के लिए होता है, भगवान सूर्य है सबके, तो हेतु रहित जगजू को पुकारी, सब का स्वार्थ में तो सकल जग माई, सुमने ऊपर ऊपर मई, सुर नर मुनि सबकी हरीति, स्वार्थ का करे सो प्रीति, परंतु भगवान के भगत और भगवान ये स्वार्थ के लिए ही करते, ये तो परमार्थ के लिए करते, कल्याण के लिए करते, तो ये जो करते वो हमारे कल्याण होता है, उस कल्याण के लिए काम करते हैं तो हम उसमें संदेह क्यों करें? और भगवान पर और संतों पर भी संदेह करेंगे तो निस्संदेह कहाँ होंगे? कोई और जगह देखी आपने कि वैसे निस्संदेह हो जाए? तो निस्संदेह तो भगवान के विधान में ही होंगे निस्संदेह, और जगह निस्संदेह कैसे होंगे? दूसरा अपना अपना स्वार्थी बात करते हैं, तो इस वास्ते भगवान का विधान हरदम मंगलमय होता है, ये भीतर से बात पकड़ ले, विश्वास कर ले। जैसे उस शिष्य ने विश्वास किया इस समय छुरी लगा कर मार देने से ही कल्याण होता होगा, तो मैं इस बात की चिंता क्यों करूं? इसी चिंता करे तो गुरु जी करो, मैं चिंता क्यों करूं? कभी ठीक होगा, कभी ठीक होता है, मेरे ठीक है जिस वास्ते तो चेला बनाऊ, ऐसे बनाऊ कि मेरा कल्याण हो जाए। अब उनका विधान ये तो पसंद है यार, ये मेरे पसंद नहीं आया, दो बात कैसे हो गई? तो ऐसे भगवान के विधान में हरदम ये बात देखे कि मेरे कल्याण के लिए हो रहा है, तो कोई बात नहीं, दुख कैसे होगा? आप विचार करो, अपने विचार करो कि भगवान का विधान हमारे लिए मंगलमय होगा, तो मंगलमय विधान में दुख करने की बात कैसे रही। वो तो सदा सबके लिए सुरदम स्वरूप उतर नाम है, सबके सुरद सुर मित्र और सुरद में यह फर्क है। मित्र होता है उपकार के बदले उपकार करता है, सुरद होता है वो तो उपकार के बदले भी उपकार करे पर अपकार के बदले भी उपकार करता है, अहित करने पर हित ही करता है, उसमें हित ही भरा हुआ है। निष्पीड़ित हो बदरूप ईश्वरण ईश्वरण वादा एक वो हमें तो मीठा मीठा भरा हुआ है, वह कोलू में डाल करके पीला जाए खूब, उसको तंग किया जाए तो मीठा ही मीठा निकलेगा, क्यों मीठा ही भरा हुआ है उसमें, अब कड़वा कैसे आएगा। चाहे किसी से पहलो किसी से दूसरो किसी से तेरो उसमें मीठा ही भरा हुआ है। इसलिए संतों में भगवान में ये दो बिना हेतु रहित से गजू पुकारी, ये दोनों उपकारी बिना हेतु उपकार करने वाले हैं, तो इनके द्वारा होता है तो जीव मात्र का हित ही होता है। तो हित करने वाले ऊपर नाराज होना मूर्खता है। मैं क्यों मूर्खता करूं, मैं तो भगवान का भगत हूं, भगवान का हूं। इस वास्ते जो होता है वो मंगलमय ही होता है। तो शेठ जी ने ऐसा कहा कि हमारे सदा मंगल ही मंगल होता है, आनंद ही आनंद होता है। क्यों आनंद होता है कि भगवान क्या किया होता है, राम की नशा है सोई होई करे अन्यथा नहीं कोई, किसी की ताकत नहीं है जो अपनी मर्जी से सुख दुख पहुंचावे, वो तो भगवान को करना है जैसे ही भी करेंगे। तो संपूर्ण जीवों का वास्तविक मंगल होगा वो ही भगवान करेंगे, और वो होगा हमारे मंगल के लिए, तो दुखी होने की बात क्या है। करे अन्यथा नहीं कोई, किसी की ताकत नहीं जो कि हमारे मंगल बिना कोई काम हो जाए, भगवान की मर्जी होगा ये होगा, अरे मर्जी होगी वो हमारे कल्याण के लिए ही होगी, शिवाय कल्याण के और कुछ है ही नहीं। भगवान में दुख नहीं, लोग कहते हैं राम जी ने दुख दे दिया, दुख कहाँ से उधार लाए हुए, उनके दरबार में तो है नहीं दुख, वो उधार लाए तुम्हार लिए देने के लिए, कहीं से दुख लाए हैं तो देने दें तो देंगे तो सुख ही देंगे। सूर्यदेव स्वरूप होता राम सब प्राणी मात्र के परम सूर्य है, तो उनका विधान तो अब मंगलमय ही होगा। अरे मंगलमय विधान नहीं हो तो सूर्य कैसे हुए, अरे सूर्य है तो मंगलमय विधान ही होगा, फिर दुख किस बात का है, तो कोई कष्ट किसी बात का है ही नहीं। तो इस बात से भगवान का विधान तो मंगलमय ही होता है, आनंदमय ही होता है, बड़े आनंदमय, तो इस बात हमें दुख क्यों पावे, हम दुखी क्यों हो, हम भगवान की कृपा है, जो करेंगे सो मंगल करेंगे वे, ऐसा समझ करके मंगलमय होता है। तो भगवान के भगत के तो चित्त में भगवान का विश्वास रहता है, एक विश्वास है, बिन विश्वास भक्ति नहीं, तई मेन्द्र में राम राम का जीव ये सपने न विश्राम, सपने में विश्राम नहीं मिलता, भगवान की कृपा में आनंद मिलता है। तो भगवान की मेरे पर बड़ी कृपा है, जो विधान होता है उसमें मेरा परम मंगल रहो, तो विधान हमारे लिए होता ही नहीं, हमारे लिए जो विधान होता है तो मंगल के लिए होता है। क्यों भगवान राम की नशाए सोई हुई, राम जी चाहते वही होता है, बिना भगवान के चाहे होगा, और वो भगवान की चाह होती है सदैव मेरे मंगल के लिए होती है। इस वास्ते भगवान के प्रेमियों को तो चित्त में आनंद आनंद होता है। तो भगवान ही रूप चलने वाले सज्जनों, आप लोग जितने सुनने वाले हो, भाई है बहना है, वे सब ये विचार करो कि हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, अरे भगवान के दरबार रहते हैं, अरे भगवान का ही काम करते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं, अरे भगवान के प्रसाद से भगवान जन की सेवा करते हैं, तो भगवान के ही है, भगवान ही दरबार रहते हैं, तो विधान दूसरे का वह होगा, भगवान के विधान में दूसरा होगा। जग में देख जड जीव जाकी जब जड जीव जाकी जम के जमन जोधा खबर दिए करें, काशी पते विश्वनाथ पारा नहीं बासुर के आता धम दर्शन को शासन ये करे मेरी प्रजा वे के रंश साधक विचारो हमेश करे तारे की बिना पिना की याद प्राण के प्यार समय कान में किए करे। भगवान शंकर कहते हैं मेरी प्रजा को दुख न हो या मरने वाले को नरक न हो, तो भगवान वाले कान में भगवान तारक मंत्र देते जिससे उसे कल्याण हो जाए, तो कल्याण करने वाले भगवान के दरबार में जा करके दुखी हो गए। सुख की बात है, आनंद की बात है, इस वास्ते मात्र विवराज होता है, मंगल की भय होता है, इस वास्ते हरदम प्रसन्न रहना। ये पंचामृत है, भगवान के है, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं और भगवान के प्रसाद से भगवान के दिलों की सेवा करते हैं। आनंद ही आनंद है, हमारे दुख है ही नहीं, संताप है ही नहीं, इस दृश्य से रहता है अपना सदा के लिए कल्याण हो जाए, मौज हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण।